lim ñuy digal lim ñuy yaxag lan lu ci nekk di wax wax yoo xam ne yi da yaar la yooyal yëpp ñoo daal di nekk yoo xam ne ñu ngi koy jéem a dugal ci xolit ñi jëmoon yàlla tabaraka taala ci ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla nag dañu nettali xëyal jum defal jur yi ci xeex bi mu ne yaa ayuha allazina aamanu ey yéen ñi gëm yaa ayuha allazina yéen ñi nga xam ne aamano gëm ngeen yéen ngay waxal ñu jëmul waxuma ak ñoom ulkiru fàttaliku leen nicmata llahi xéewal yàlla ñi nga xam ne xéewal na ko aleykum ci yéen is jaatkum coroneñ leen dikkalee junuudun ay soldaar fukki julli ci ay soldaar ñu dikkal leen yéen ngeen am ñetti junni fukki junni nara somb si ñetti junni is jaatkum junuudun ay soldaar yu mat fukki junni dafa daas nee jëf tax ma ñu def ko mënu ñoo jàll ñu daal di tekki fa seeni gawar foofee daal di fay toog di xaar ba jul gi génn ba ñu mën leen a songu daal di fay tekki seeni bagaas xam nga ñu lu yàgg-yàgg Madina la fa nekk ci wàllu koom wàllu économique ceeb yàgg yooyu dana ma fa jeex te su jeexee fokk ñu jënd di ko wëccuwaat ñu bëgg leen a xaar foofa nga xam ne fa la ñu nekk ñu daal di tekki ñoom tam toog fi mais bu ngeen yàkkante wul yéen waa Madina du ñu yàkkante ñun ginnaaw Madina yéen ci biir te fokk ngeen soxla woo mbirum politique bitim réew di jënd ci biti ak indi léegi ñu leen di xaar fii ba xam bu jeexee nu ngeen di def daal di fay toog daal di tekki am fa ay fan yu yàgg ndax di leen xaar am fa ay fan yu yàgg ndax di leen xaar ba nga xamee ne am na fan yu yàgg di leen xaar yàlla mu ne fa arsalna alayhim yebal ci ñoom riixan ngelaw wa junuudan ak ay soldaar yoo xam ne lam tarawha gis leen leen yàlla yoon ci ñoom ay ngelaw ngelaw nu doy waar riixa siba ci guddi goo xam ne guddi gu sedd la di ngelaw li ñëwee lëndamaayu ngelaw li ak seddaay beeg cellmeer leen loolu seen xoloo beeg yi demee ni ki yooyu mënatuñ koo mun nee nañu sax tàmbale woon nañ di dérante da yëf yow mujjal leen ci ñoom kenn ku nekk sant saw xel seen mbooloo moom ñoo di al ahzab yàlla tabaraka wa taala tas ko moo tax yonente bi daan wax ci ay xutbaam wa hazama al ahzab waxda moom dong moo dàqoon soldaar soldaar fii kon dañoo ñëwoon ngir somb si Madina suñu borom tabaraka wa taala yebal ci ñoom ngelaw ngelaw la dàq leen moonte yàlla de mënoon na jamono ji ne ku tooñ jullit yeeg mu yebal ci ñoom ngelaw waaye nag yàlla du dimbale kenn ci lu man moo tax du nekk saa suñu ne ñu ñu yebale ay ngelaw ngelaw yi dañu alagal noonu yeeg yooyu déedéet day wax ni jël ab loxo ñu dóor la nga dóor ko ñu ngeen ko mane ñun lañ ko mane moo tax yéen ñëpp war ngeen a mën a féq li nga xam ne mooy taxawal seen bopp wa kaana allahu yàlla nekk na bi maa taamuloni ci li nga xam ne moom ngeen def basira di ko xam ne ki ko gis la moom tabaraka wa taala wa taala ci suratu al ahzab ay juróom ñeent muy wan julit yi xëyal bi nga xam ne dafa leen naloon ko ci xaswatu ahzab te mooy nga tudd ca salal mu dàqal la say noon yebal ci ñoom ngelaw yebal ci ñoom ay soldaar ay malaaka malaaka ya dàq leen ngelaw ya upp leen mu sedd guy ñoom ñëpp nit ñi bi wa kaana allahu bi maa taamal na basira is jaaukum kera ba nga xamee ne dikkal nañ leen ñoom soldaar sa min fawqikum jóge fa leen féetee kaw muy ca wàllu penku ga nga xam ne asad ak atafaam ñoo jóge foofee muy ca wàllu penku ga wa min asfala minkum ak fi leen féetee suuf ci xur wi nga xam ne foofu la xuray si jóge ak kinaana ak awbaachul arab ñooñu ñoo jóge foofu soldaar fii mu ngi jóge penku soldaar fii mu ngi jóge sow is jaaukum min fawqikum fa seen féete kaw te mooy penku wa min asfala minkum ak fi leen féete suuf te mooy sow soldaar si kon bari lool mat tabarkaalla ni ma ko jinje léegi fukki julli ak ñaar wa is kerog day zaaqat al absaaru gis ya jàng na zaaqat jàng na al absaaru gis ya nga xam ne tiitaangelaak yooyu tax na ba bët di gis lal limu def da melni bokut ak lamar na gis wa balaqat mudadi genn ba ag al qulub khali fumu ag al hanajir pudi nit ni ti ba melni sen xol yi dafa genn bu ñew ci pudi nga diko wanasu me delu wat ndaxop ci tangi ñaar nit bu tite da nga gis ban bi dadi xonde wala ban bi dadi am ay naka saxandam yoyu ti tangi mo koy def wa balaqat al qulub al hanajir karam day watazununa yene bu don yakar billahi ci yalla azununa njort yu wute ya tazununa ci yalla njort yu wute ya al hasan al basri mune dhanna al munafiquna anna al muslimina yusta'salun wa dhanna al mu'minuna annahum yunsarun fal mu'minuna dhannu khayra wal munafiquna dhannu sharra watazununa ngeen di yakar billahi ci yalla ngend jort billahi ci yalla azununa jort ya wut ya al hasan al basri munafiq ri jorton na tay ji men julit do def ci kaw suuf lu len jorton nenañ julit yi ñom jorton na tay ji yalla nu mëna def mu dimbali len wax jori min ci al qurtubi jukki fuk ak ñent xatum témer ak ñen fuk ak juroom hunalika fawfa hunalika kiram وبتولي المؤمنون نطنا من جلدي نطنا من لن نطب النتي نقص نبران تبارك وتعالى من تيقن تيقن تل نجم يالا تيقن تل ندق تيقن تل بن خمنا نافق يجنون وكان هذا الابتلاء بالقوس والقتال والجوع والحسر والنزال من لك تبارك الله القرطبي وخير تجد كيف كن ينت قتل تمر أجنين فك أجرم بن mune li nga xamni moy nat bobu mo donon nat tit nat de nat xif ak nat barkalla karlen ba kenn genn tamay len ci buntu dekk ba wa zilzilu ni yindal len zilzalan shadida yindal butar tahrikan anifan min shiddati ma bahahum mune hatta laka an al ard تتزلزل بهم وتضطرب تحت أقدامهم ابن جزي من وقت الزلزال شدة التحريك لكل ينبت بتر لن تدير زلزال وزلزلوا أن من يرق رجلين من جلدي زلزالا شديدا ينبت بتر وإذ يقول كرب صعدا من غير المنافقون منك أي نافق والذين في قلوبهم مرض أتنسين قل دفابا من دون وقت ما وعد الله يلا ديغوني ورسوله اك يونتن الا غرورا لول اي ور لول لا نافق دون واخ نير فيبر خول لول دون واخ دا غيس ني النفاق فيبر لا تي خول اك نياك گم يالا گوغو دال نونو نيك نيام تام فيبر تي خول با تخ ني نان يالا لم لين ديك اي ور لا يونت بي لم لين ديك اي ور لا تي يالا دو ديغي ور يالا دو ور يونت بي دو ديغي ور يلي تبي دوار صلى الله عليه وسلم وإذ قالت كرة دائما لا يوخ طائفة منهم أمبالا تنين رحمة أي نافي قبل أك أي مبالا تنين رحمة أي نتل نسان قل أم فابر فينك لأني بيق برم خام خام بيتي بيق برم دلو بيق جن النافي قيت تنين مي الصحابة الصحابة الكرام تكرم توتي يالا دنا لا واخ نيوم نوي نين باغا خامن دو نيوم لاي واخ في تي والو اي نافق باغا خامن ليك دنج سي بغا دوغال الصحابة الكرام ييب لي لن جيما واني نيوم نانغام نانغام دي جيما اندي اي جيكو يي نيكول سي نيوم واي لولو دو ملاو صحابة لولو دي ملاو كين سي نيوم راوتينا الخلفاء الراشدون يالا تبارك وتعالى مو تن صحابة يي بولنا نك رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا يا اهل يثرب ايين وياسري لا مقام لكم امل في بلاستي فرجعوا دلن سين كير ين باي محمد اك صحابام لا مقام لكم فرجعوا اهل يثرب نولن لن واخ يثرب نك في ينتي بي نيوغوت لا تودون يثرب بمو فا نيوي نك با فنج فتودكو نك المدينه المنوره ولا المدينه المنوره dëkk bu ñu leeral bi tabarakallah mu leer legi lol dafa nekkon ci djibo di dañ dafa nekkon ci tabarakallah yene ni ko yep dañ legi dekk ba mujjida nekk lu leer kon li li nafiq lan wax nena ñu ka nga xamni mo doon wax kat ba mu'attab ibn qusayr lañ ko doon tudde wala mu'attab nga xamni mo doon wax lolu nan yoonte bi lim ñuy dig ay war la mu nan dañ ubbi faris dañ ubbi rom te kenn ci ñun fi nekk ni munte genn jakarlo ak noni te xam ngeen barkala waxu nafiq dafa mëna doy war ahli yasir bayd liñ doon wax ni muy munafiqoni aws ibn qurayy moko doon wax ak ubay ibn salul ak ñu mel ñom ñu la la muqama lakum amul fi ban qarar fi tay farji'u delu len ci seen kër te baye muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla na nekero xex bi wa yasta'zinu ma ngay taggo ngir tok fariqun mala minhum tiyam ku ñuy taggu annabi yoonte bi mbolam nafiq li ñu ñew di taggu yoonte bi ngir yeyiko ngir genn ci mbir mi lu ñu wax ene yaqulu ne dañ ñu wax ne inna buyutana suñu kër yi awratun dafa rafle suñu kër yi dafa rafle dafa rafle moy xam nga nawet baangi bëgg doora jeex ñu warawu ci gattax wara sakke suñu kër yi war cee def nangam ci nangam te heure bi nga woote xeex bi daal soo ñu bàyyi woon ñu far gattax balaa nag yi dugg ci tool yi dana mën a tax léegi ñu mën a sakke suñu dëkk bi tabarakallah ku ne sakke sa kër inna buyutana awra suñu kër yi dafa rafle yàlla mu ne wa ma hiya bi awra kër yi rafle wut de amu ci génn kër gu rafle wa ma hiya bi awra génn kër rafle wu ci ñoom kay in yuriduna illa firara lu bëgguñu lu dul daw suratul ahzab ay fukk ak ñett in yuriduna illa firara bëgguñu lu dul daw daw xeex daw jihaad yooyu yëpp ñun lañ bëgg rek moo tax ñuy bëgg di jóge foofu moo tax suñu borom tabaraka wa taala wane gii nii wane ñii ni njàqe woon ba mu génne leen ci lii nga xam ne moo njàqare lii xéewal mënu koo féetee kaw yàlla ne kon seen kër ya kër ya raflewut sàkkat yaa nga fa nam fa nekkee woon ñu nga fa dëkkoon booba ba léegi bu ñu bëggee jël lii nag def ko ay lay mooy kon dañoo bëgg a daw rek bàyyi fi li nga xam ne moo fi nekk waaye mën naa laa waatal ne walaw duxilat alayhim suñu leen songoon walaw duxilat alayhim suñu leen songoon bu seen noon jógeen songu leen min aqtaariha ca gox ya maanaam madinaak la ko wër su ma ginnaaw ga suulul fitna ñu laaj leen xeex ñu leen ati ñu xeex ñu leen la ataw xaa kon nga dañu songu xeex ba duñ sax yàggal ko waaye dañ daan acca nañ ko xeex wa ma talabasu biha illa yasira dut ñu toogaat ci kër ya lu jot lu gàtt daal di jóg ngir xeex yi kon suñu borom nee nañ kër ya raflewut ragal xeex fi sabilillahi moo leen jàpp moo tax kenn ku ne indi aw lay ni lay yi bëree léegi saa boo yëkkatee nangam nangam lay yi bare bare bare bari lay yi bari yooyu moo tax tabarakallah la jiw yi léegi tëdd rek naan ataaya añ ba noppi ubbi sa bitik toog jaay lu rek la am loo def ci sa poos dem ca kër ga daal ni lépp sotti na tabarakallah moo taxit lene lu nekk rek di am yàlla nee na nii li rek la in yuriduna illa firara walaqad kaanu nekkoon nañu ahadullah dëglante woon nañu ak yàlla min qablu mu jiitu xeex bi di ñëw luñ waxoon nekkoon laa yuwalluuna al adbaar duñ xeex mukk di wane ginnaaw loolu la ñu waxoon yonent bi sala allah sallam min qabli xaswati al xandaq wa baada badr duñ ci tul xeex ti mukk di daw loolu la ñu waxoon wa kaan nekk na nag ahadullahi dëglanteeg yàlla masuulaa bi li ñuy laaj yàlla lépp loo ne ko danaa ko def dana am benn bis mu ne la acc moo tax xataada mu ne lamma gaaba al munafiquuna an badr wa raaw ma aata allahu ahla badr min al karamati wa nasr qaalu la in ashhadana allahu qitaalan la nuqaatilanna loolu la ñu wax ñoom naafiq yi tafsir qurtubi jukki fukk ñeent xatum téeméer ak juróom fukk maanaam xataada mu ne bi naafiq yi wutee badar gis li yàlla jox waa badar ci ay teranga gis li yàlla jox waa badar ci ngañaay lañu ne waat nañ ci yàlla bis bu ñu fekkeete xeex danañu xeex nit ñëpp. loolu la ñuy wax. yàlla mu ne leen xul waxal nit ñi yow Mohammed suratul ahzab ay fukk ak juróom benn lan yanfaakum di leen jëriñ alfiraaru daw in farartum su ngeen dawoon min almawti ci dee su ngeen bëggoon a daw dee lu waay samp samp saw xel do raw dee xul lan yanfaakum alfiraaru in farartum su ngeen dawoon fas yéenee bañ a dee lu waay daw daw daw min almawti ci dee du teel a dee ayul xatli lu waay daw daw daw ñaar yi foog nga def ko dee na wala rey nañ ko. yàlla nee na kenn mun cee mucc dee na wala rey nañ ko. soo sampoon saw xel fi nekk fas yéenee daw dee waaye waaye fa ngay dem yaa ngi fay fekk ñuy xëy di dee di gont di dee di fan di dee ci guddi kon foofa nga dem amul réew moo xam ne wala roq boo xam ne wala koñ boo xam ne boo fa demee virus su dee du la fa fekk kii dee kii reye moom fu waaye mën a nekk rek dina ko fekk foofu. mu ne kon bu ngeen doon daw dee du tee dee fekk leen foofu moo tax dee jaru daw li jaar kay mooy waaj ba bu ñëwee fekk la na jeq jeq ñu nga ne waawaaw ku nit ku ne daa war def ni nit kuy jël sotraak jël sa weccet dem ci arikaar ba taxaw di ko xaar ni ñuy xaaree sotraak teer weccet nga xam ne dangay bañ yëg ñu wàcce la loolu la doomu aadama bu nekk war di xaare dee ba bu ñu ne asalaamaaleykum nga ne ko waaleykum salaam waaye samp saw xel yàlla nee na xul waxal nit ñi ne leen lan yanfaakum di leen jëriñ dara alfiraaru daw in farartum su ngeen dawoon min almawti ci dee awil xatli wala rey fopp rek nga dégg ñu ne dee na wala ñu raanare nañ ko wa isan mu ne su ngeen dawoon sax ba yaakaar ni raw ngeen laa tumattauna illa qalila duuti leen fi bànneexu lu jullu tuuti duuti leen fi bànneexu lu jullu tuuti su ngeen dawee dee ab diir da ngeen xam ne ba jóge fa nga xam ne fa la fa jaasi ya nekk nee na leneen mën na leen rey te it soo jógee foofa dem feneen nag ñu ne ah fii de moom mën nga fee mucc mu ne du teeree loo la nga fay nekk du nekk lu jut illa qalila lu tuuti ndax ñaari téeméeri at moom nit du ko am téeméeri ak nangam sax léegi mu ngi tàmbalee xew wi fi nekk nii juróom ñetti fukk rek nga gis ni ci màgga te màggal ba du mën a yëngatu nga gis ne kon dee moom ku ko dawoon ba defe ne raw nga it dutoo fi am lu jul diir bu gàtt gàtt gàtt xul ne leen man nga lëvi kan mooy ki nga xam ne yaasimukum min allah moo leen di aar seen digganteeg seen borom kan moo leen di aar seen digganteeg seen borom waaw baat boobu tabarakallah yaasimuka léeg-léeg ab taxi romb la ñu bind ko ca léeg-léeg ab super romb la ñu bind ko ca jàpp ne moom boo bindee ci oto bi wallahu yaasimuka min annaasi rek oto bi moom yàlla aar ko te léeg-léeg nga jaar ca mbooy ga seen oto bu yàqu bépp ni nga dañ te wallahu yaasimuka min annaasi ne ca fànn léeg-léeg nga romb benn oto mu ne ku wax ca morom ja nga xool kenn ki ñu bind ci wallahu yaasimuka min annaasi kon li taxoon wallahu yaasimuka min annaasi wàcc bokkut ak aar taxi yi bokkut ak aar super yeeg tabarakallah oto yu mag yeeg yooyu wallahu yaasimuka min annaas dafa wàccoon ngir wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala mooy dox sa digganteeg ñi nga xam ne ñooy yivre yi lay fexeel moo di ba baa nga génn àdduna jaasi du la rey ba baa nga génn àdduna du la reyee lu dul yow yaay feebar ci sa kaw lal sukratul mawti ñëw ci yow nga génn àdduna. kon xul waxal nit ñi man za alladhi yaasimukum min allah kan moo leen mën a aar ci yàlla in araada bikum suua bu ne moon ci yéen dee aw araada bikum rahma wala mu namm ci yéen yërmande yàlla na ñaar yi comme ko namm ci yow danga ci jot comme namm ci yow dee nee na sañ mbokk yëpp bu ndaje woon li ñu am yëpp ñu joxe ko docteur yëpp ñu wooleen yàlla na amul kenn ku ma dox sa ma digganteeg ma jël la bis boobu say mbokk waxt ba mu xoot dugal la ci dem toog ci kër ga toog yi nee na su ma namee ci yow rahma muy yërmande nar laa jox alal naan laa joxam koom bu say mbokk yëpp daje woon ne du am nee na suñu borom tabaraka taala moom dana jaar fa muy amee ba loolee nga jot ci teg ci sa lox mu ne kon nag walaa yajiduuna lahum du ñu am min duunillahi lu dul yàlla waliyan kuy féete woo seeni mbir walaa nasira du ñu am kenn ku leen di dimbale koo ci xam ne yàlla namm na ci yow ñaar yi doo mën a am kenn ku la dimbale bu fekkee namm na ci yow suwa te mooy lu métti suratul ahzab ay fukk ak juróom ñaar qad yaalamu llahu yàlla xam na qad ya'lamu Allah yalla xamna lu bari nena ñu qad bu songé fi'l mudari day wone bari yef ye nim amé su songé fi'l madi du am pri qad ya'lamu Allah yalla yag na xam al mu'awikhina ñi galam koor minkum ci yeen ñi galam koor ba kep ku jëg bëgg def lu baax ñu galam koor la yalla dina xamé na ñooñu xamni ni sa bu nit joge bëgg def lu baax dina am ku ñew galankor la fas yene lu baax lool do ko def so fi joge tay am juma ci koñ bi nga yëkëti dara bëgg ci def bu say mbokk yi gën da ngay def million ci jakk ji lool do ko def waye bu fekkone leneen mo fi am am po wala yoyu lo ca mën di def rek buñ ko xépp ma ay xoni non lañuy def bu ngir mi jëme dal ci walu l'islam jëm ci walu jakk yi dim ci walu jumaa yi mom lo ci bëgg def rek say mbokk ñu la loolu dafa upp mo ay xuna yit mo ñi nga xamni bu nit ñi joggé bëgg taxawal l'islam bëgg dox digënté ma ci nonam bu ko atté batay ñu daal di jox taxaw daal ni nit ñi dédét loolu du fi amé qad ya'lamu illi ya'lamu Allah yalla xamna al mu'awwiqina ñi nga xamni ñoy galankor minkum ci yeen wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wal khailina am mbolam ni nga xamne dañuy wax li ikhwani seen mbokk halumma ilayna kayna fi ci ñun tok su ngeen tapé yent bi mo ngi leen yob ci all bi ñoré leen fi ngeen alku kay leen tok wala tuqatilu ma'ahu yalla neñu ñun ñaar ñep xamé na leen ñi nak diko wax wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila duñu dem ci xare duñu lu tuti ndax ñom duñu ay jambar amna ci goor ñu xamne duñu nekk fa goor ñu nekk mukk tabarakallah mu xamna leen ñu la wax ay goor yi wat ba nak gi dem ni ko yoy waye ñoom la ya'tuna al-ba'sa illa qalila fu goor ñu nekk duñu fa nekk dañuy sawara nekk fa jigeen ñe nekk di def li jigeen ñe def tabarakallah leen leen gis goor go xamne li jigeen ñi liggey lay liggey yalla ñu jala dimbele qad ya'lamu Allah al-mu'awiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim alumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila ñoo ashihatan alaykum ni naylan ci yeen lepp lu juk na do jëm ci yeen lolé dang koy nay suñ sañul dox ci yeen fa sa jaa al khawf bu ti tangi di kena xex na rajab ni na rasam ci madina suratul ahzab ay fakk juroom ñent ra'aytuhum gis nga len ñom nafiqi yanzuruna ilayka min al khal ñu lay xol nak ta duru ayunum seen bëri ya ngay wëndelu ka lëri mel ni nga xamni yuxsa alayhi min al-maut dañu wëtit ci maam de ko xamni yaakar na lému de ni muy xolé bëd bi fu ñu mësal ko fa penku saw ci kaw ci suuf nonu ni mel yalla neena bu tita ngi dikke ni la ni di mel nafiq sa bo xamni xax ngi bëgg jëf boko xoy rek xamni ki nafiq la ndax nafiq du dëgru fit mukk mala ko الذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف بتيتاني لجمينك فلقوكم نانا نلان لدجاجيا بألسنة الشداد لم ينو نافقي بدجاجيا لم ينو لال بوحقيا أشعة على الخير نانا نيلال تيو وأيام نيلال تي على البخلاء على المال والقميمة أولئك نيه لم يؤمنوا بمن ما تخبا فاحبط الله اعمالهم يعني سيب سين جف نيوم نافقي وكان ذلك على الله يسيرا لول يوم يلا سبحانه وتعالى غيسنا كون في بير غزوه احزاب ياكار ديغا خامني جيل دي وارن نكو ياكار بي نكو تيغي سي كو اي نافق في رك لي موج دا نافق موم دا نجي جيكي با جوج جوج رك mu daan lay wax ne fii laa yem dematuma moo tax nafiq yi yaxsabuuna al ahzaaba lam yazhabu dañuy yaakaar ne ahzaab ya muy parti ya lam yazhabu jëmuñu nañ leen dem nañ ngelaw dàq na leen ak malaaka yi waaye ñun nafiq yi gëmaguñu ko wa in yaati al ahzaabu te nag bu parti ya dikkee bu mboola ya ñëwee dajé doole boole seen doole fas yéene songu diine yawaddu dañuy bëgg ñoom nafiqi law annahum tay ñoom bu fekkoon ne baaduuna fi l arab dañoo dëkk ci àll ba. Maanaam bu ñu gis ne capital bii di almadina ci biir xeex baa ngi fi, ahzab yaa ngi ci bunt bi, tënglu leen di leen kar, kenn ku ne da nga naan soo sañoon dootoo dëkk biir madina. Mel ni tey bu doon Dakar nga ne ba fi dëgal di wàcc am na ñu bari ñu bu ñu sañoon duñ fi dëkk ci jamono yooyee. Ni ñuy def mu ne baaduuna fi l arab dañuy dëkk ci àll ba àll àll dëkk fi sari nga xam ne foofa moom bo xeex bi du yàgg yàgg yàgg ba bal ba ak sifa wala yooyu. Su ko defee nag yasaluuna ñuy laaj nag an anbaihim seen xibaar ubbi rajo yi nag di déglu lu xew Dakar tey lu xew ci capital ba tey. Yasaluuna ñu ngay laaj an anbaihim ci seen xibaar lu gaa yi yendoo tey ndax am na ñu dóor tey ndax am na ñu gaañu tey loolu la ñuy laaj. Mu yàlla mu ne ñii walaw kaanu fiikum bu ñu nekkoon ci seen biir maa qaatalu duñu xeex illa qalila lu dul tuuti. law annahum kaanu baynakum waqt alqitaali wa ihtidaami almaaraka maa qaatalu maakum illa qalila qalilan li jubnihim wa zillatihim wa xirsihim ala alxayaati. Nay lool ragal lool na tabarkàlla suufeel seen bopp lool ci bëgg dunduk adduna lool moo tax boole woon ci xeex bu ñu ànd ak yow ci xeex. Mbokk ñu doon topp ak seen ci aaya ñaar fukk ci suratu al ahzab di ñaan ngeen teg seen baaram foofu ci kattanu suñu borom ba ci weer wi fan bu njëkk ci weeru koor bi insha allah subhanahu wa taala bu fekkee woor ñu ajjuma. Parce que bi li tàmbalee ci biir weeru koor bi yëpp mu ngi ñëw ci ñeenti waxtu maanaam 4 heures ba baa na 5 heures wala 5 heures di tees fukki minute ak juróom insha allah ci biir weeru koor bi yëpp ba mu des dimanche. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Aliou Badara Diallo. si defem seen rajo moo leen di indil seen tafsir alquran bi ñu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci weeru koor bi insha allah subhanahu wa taala. ñëwoon nañu ci suratu al ahzab ba amoon ci ñaar fukki aaya ci suratu al ahzab walaw kaanu fiikum maa qaatalu illa qalila. waxa dula tey insha allah ci aaya ñaar fukk ak benn laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana jëm ca kanam insha allah subhanahu wa taala. suratu al ahzab bokk ci saar yi nga xam ne madina lañu wàcc di jàngale kon wàllu sharia. ñu ngi daan wax ci xeex bi amoon diggante al ahzab ak rasulullahi ak al muslimoun te yàlla tabaraka wa taala def ngelaw loo xam ne dàq na ña nga xam ne ñoo ñëwoon di jéem a xeex si dàq moo xam ne kenn yëkkati wa jaasi wala lenn waaye ngelaw moo leen dàq. foofu lañu taxawoon suñu borom tabaraka wa taala doon ñëwoon ci bind bi weesu ñi nga xam ne buñ ne leen kaay lañ xeexi ñu tii ba boo leen xoolee yaakaar ne ñii dañoo defe ne leeñu faatu. soo ne leen ahzab yi dem nañ ñu yaakaar ne danga leen di nax dañ leen di bëgg a rëy. su ahzab yi ñëwee muy parti yi nga xam ne ñoo booloo fas yéenee daane bi nii suñu ñëwee ñu ne suñu yëgoon ñoom ca kaw ga la ñuy dëkk di laaj xibaaru taax yi yàlla mu ne ñu mel nii boo doon xeex boo leen yóbboo duñu xeex lu dul lu tuuti. aaya bii nag laqad kaana lakum war ngeen a mën a am fi rasulillahi ci yonente bi yàlla bii uswatun xasana royukaay bu rafet. war ngeen a mën a am ci yonente bi royukaay bu rafet ndax mosu leen ànd ak moom ci xeex mu daw mosu leen ànd ak moom ci xeex mu dellu ginnaaw mosu leen ànd ak moom ci lenn mu dugal cay war mosu leen ànd ak moom ci lenn mu def ca ginnaaw. laqad kaana lakum war ngeen a mën a ane yéen ni gëm yàlla